Most kezdett össze minden. Kombival megyünk, vagy hogy hívják? Mit kérünk beszélni? Van ilyen. Gabáton alkalmazása, figyelmet szerike. Én foszom. Ilyen túlcsán látta, figyelő lesz. Virtuális mobil szolgáltató. Fizettem 1000 dinárt, átírtam egy számot, kaptam 200 GB internetet, figyelj. Itt van. Gyors internet. Lavi mutassa. Nincs benne a számom, most van egy modemben. Ja. És ezt figyeljed, hogy két telefon a brodra, az egyikben van a telefonod, a másikon egy interneten átdíszált a tárcsáz. Nem kell a telefonban SIM-kártya legyen, hanem interneten átdísztárcsázni. Az jó. Nem kell ilyen szám neked? Nekem a fia, akkor internetre. Hát megpróbálj, figyelj, mindjárt felhívom. Nem figyeli maga, hogy ér, nem is fejeztem be, hogy betérem ezért. Nem voltam kívül, hanem nem adtak neki farkanatba. És azért fizettem be, most elültem a becsére, most akkor megyünk. Most különböző keresek egy két dinárt a naptára, és akkor most, amit kapok a lakásra, azt öntöm a kamionba, meg a malacsőt. Egy 40 éves menyecskő. Tatához nem tudom, valamit kezdem. De. Van még abból a titánbú. Meg kell nézni az interneten, mennyibe kerül. A tatának rendez egy két olyan tasakkal. Most majd a születésnapjára. Hogy ittad meg azt a szokkot? Milyen szokkot? Még meg se ittam. Még nem ittam, én ezt kell most. Itt van szokkodása, hogy gyere, mit kész? Ha, ha, azt hittem a szokkodása. Nem gondolom, hogy hideg. Ez hideg, meg ez olyan, az olyan hideg. Ide jár a szomszédszállásra. Annyit, itt van az első szállás, vagy második? Második szállás vissza. Nekem is kell anya egy sok lány. Gyere anya, üdvek és kóla. Melyik kaliter van az? Mi a vezeték neve? Hú, de berakottunk, azt a minden. Ó, ez még tegnap azért ezt hogy összevágni. Ó. Rendítem a potenciára két évig. Na? Ott rajta van. Hát, de ki a kis kaplához. Akkor kaplához. Akkor leszedem én a kereteket, ha viszont vakulálnak a fátrak az újakat, akkor mondjuk meg, nem mered kidőlem az újat. Nincs mindenképpen. Megrakod arra rá, kérdés, mennyi? Két több rá. Hegyesen Zsaru bácsi. És vannak. És büntetnek. Így hívják. Radar vajdaság. Ja, itt írja, hegyes beáratánál. Azért nagy, hogy kívül a na most egy tata erre nem lennék jobban szódva? Nem. Ha? Hívom a sapkát, azt nem veszik itt át. Kutya! Ott itt a silózás. Hallod, tudj fő másik számról, hogy énekem mondtad, mert az ingyen fész másik számról. Mindjárt gyerek kihozza, van trón, tudom, a trón. Valaki neki ezt hegyesen elment, azt másik kötiákkal megfogták az iskolánál. Belenézek az udvarodba, látom, hogy ott vagy. Otthon vagyok. Látom, itt a telefon, csörög, nézek. Aha, felé, jó. Jaj, így viselkedik az ember, akinek tele van a zsebkapcsoló. Nem tud úgy nyilvánul, hogy kiáltozik. Hát nem veszik valakinek tele van a zsebkapcsoló. Régen hillakért tud azt hittem, hogy külhogy baszódnak. Majd ide teszem a vadászpuskát a bejáratra. Ha telefonálsz, régen hillak, telefonálsz akkor már telefonon, telefonon aktiválom. Hát, közvetesz téged ez a kínálat. Ugye, Tata? Tudod, hogy hiány a kínálat? Hogy is hittad ma? Ma nem tudom, hogy sperma. Sperma. Van neki kínai nőjel. Van nekem. Itt lakik a Csantvéri úton. Add ma az atlákat, hogy a fotóságia. Csak az atlúzás. Kérdezz meg tőle, hogy ez a Sasa jó gyereké. Van pakingó. Pakingó. Férj, igen, kérdezz meg. 5 cm. Ő nem is volt. Nem tudtak, mi nagyon jó. Van egy túlfír, akkor nem tudom, hogy 4 cm? Méter! 4 cm a fakint. Várj, anyja, nézem, hogy mondják kínai úgy 10 cm. Azt a kínai úgy. Hogy mondják? Azt a kínai úgy. Jó, most. De mit akarsz a 10 cm? Hát akkora éneket. Most mondom, hogy 4 cm-je van. Annyira, akkora. Hát akkor azért nem mennek a nők szépen. Nem, hát. 4 cm. Ott kell, hogy mondták valamik a kapárkoztunk. Hallod? Mikor még így kapáltak. De normális a 25 centről kezdődik. Nem a sor kukoricatős, beszélünk most maga is. Nem azt adtam, hogy milyen messzire úgy, hogy a kukoricatős. Nem, mondjad Ferike, vagy azt a kínainak, hogy 4 cm Sasa fucking good. Akkor azt kell megkérdezünk, hogy mekkora neki a... Mekkora neki az agya, mert mindig sem mekkora. Hát azt mondod házakért. Hajmai. Ja, épp akart az Attila kérdezni, és most nem tudom kérdezni. Hallod? Hallod? Így kell mondani, hogy 10 centi. Ez 10 centi gyerek. Hallod? Attila? Ja. Mond csak, hogy jól vette. 123. Mi? Csantavéri pút. 123. De amikor azt jelent, kint van egészen, mit jön a vonal? Ne? Persze. Abba felébe. Azért. Ezt. De szép az? Olyan négyzet. Aha. Fucking good, azt mondja. Ott a Lajos lakik arra. Jaj. Erről. Kicsit bélyen. Aha. Hát ott van az egyik százalra. Jaj. Nem arra, hanem erre. Kifelé. Kifelé mondja. Miki, a Miki Nóha. Az az anti. Milyen anti volt az annak háza volt? Valami anti. Lehet ismerni. Micsoda volna, ami van, az a nagy ház ott a kanyarban. Ja, szép nagy. Az ki? Nem a korba, sé. Ott, a te utcádban. Dehogy a szegények utcája, úgy hívják azt az utcának. Hallod? Az a mesztelen tudó utca. De melyiket mondod én sem? Mikor arra nézd befelé? Ott volt olyan valami lerakat, meg kamionok is voltak, hogy minden olyan szép nagy ház van. Ja! Azt lakják. Nem azt mondja ő, hanem azt mondja ő, hogy mikor kijössz a te utcádba, kijössz a te utcádba, azt elfordulsz balra, azt a jobb felébe. Igen, igen, ott mondja. Az van. Lakják azt a házat. Hogy azt mondja. Gyere, kint van a borosok. Mert egy lánya van, az Belgrádban tudom térni. Az ember meghalt. Az ember a szomszédomnak volt életlenül. Általában. A szomszédomnak volt. Az itt az örökösök oda, az öreg a hűnökkel. Épp mondottatták, hogy te mesélted, hogy az az étérlány eltette a fülét. Tudod, hogy te mesélted, három hogy hét ott, volt eltemette a szomszédot. Ott volt a Mariskához, a nagy erős ember. Nagy erős ember, és azt mondták, hogy az vendégről is volt. Most nem tudom, hogy... Nem, az a... Nem az. Pálba dolgozott. Hát. Voltam a szakának. Hát, zirodában volt így. Ugye az étérlány eltette azt, hogy a traktort így állatt a bírkát. Mondtam neki, hogy a kakasokat meg a tyúkokat, hogy azt is nem számolják. Nem kérlek meg. Meg a spedikére azt fel az egyik mondtam. Mert nem adta tényleg a spedikét, azt tett. És így jött valahogy ipát. Körülöttem, hogy azt is pedig kell elviselni. Azt mondja, ellopta valaki a találóról a motrot, nincs a frizider, új frizider volt neki becsomagolva bent. Akkor egy elektromos láncfűrés dobozban volt, heggesztő, és az a garázsban volt egy kicsit bezárva. A házba volt zárva meg a frizider volt. Az ételéknek volt kulcs, akkor kilopta el. Ha nincs kicsit. Ha nem bírom én elvinni a frizidert, akkor bent van a házba. Ott én viszem a frizidert, magam. Ha! Hogy viszem el, hogy a tekintvék a bazdon? Ha! Nem az már egy. Egyszerűen elviszed. Gurigatod. Hát az a három közül tekintvék a bazdon. Tehát gurigatni fába. De az jó. Elvitt, aki még volt a frizidert. Titán. Nem a kifáradás, hanem majd amikor te is megöletted, hogy elgondolt, hogy majd valamelyik erre bejutnak. Nem, én majd a magos bejutnak, de idényeződ ez a szociálna, hogy is járva, hogy iszom kérdik magukat, hogy milyen szociális öregek voltak ott. Nagyon fizettek éppen. Hallja? Az álló fizetett. Magosba, rövid kötél. Rövid fata. Mi a kínai nő kihajtsa be a lezördöget? Éj, ennek a szomszédnak... Ezek a kínai a kényszerek... 40 ezer dinár volt a nyugdíja. Na, ez nem volt jövő, az étervágy. Azt mondta az étervágy, hogy ez nem elég. De mondom, mennyi? Mondom, mennyi a te szolgálatod? Ha 60 ezer, ha hivatalosak leszünk, hát nem voltak hivatalosak, feketén dolgozik. Nem tudom, de akkor, mikor én voltam, ott akkor voltak ott sokan. Majd bezárva. Hogy az egyiknek a feje, a másnak a lábánál volt olyan kívül, hogy most be fog zárni, ez egy főjelenség. Gati Tangél, azt mondja, hogy 3 óráig fel fog állni tőle. Tényleg? 3600 dinár csak. Én reggel óta, ne bazd már meg. Mennyi pisz? 3600. 3600. A rendőr meg. Csak. Itt, mennyi? Hát akkor 3 óráig had. 3 óra, de... Akkor így nekik 1000 dinárja adjanak 1 órára. Hát olyat a Brigitta 1000 dinár. Ez az, olyat van! Egy tabletta beveszed azt ki. Ott egy tabletta beveszed azt ki. Faszol! De hát ő megnő. Mit vagy ilyen? Hát ő megnő. Na, rendülje meg! One, two, three... Akkor nem forcenti lesz. Hallod? Gyere már vissza, akkor nem forcenti lesz. Milliméter, 4 milliméter. 4 centi. Azt jelenti, hát a csodaszertől... Nézzük az affinációt, kerüljük meg rá. Hallod? Hallgass. Most esetem, vecsinál pénzszáú erekciója 13, 15 centiméter, állító nije dovoljno, de se doživi najjeće zadovoljstvo od sexa. Nézzük az. Hallod, és itt van, hogy 4-5 centimétert is nőtt tőle, azt írja. Nézd meg, 4 centiméter. Hol van? Hete. Hallod, 4 centiméter. Csak kenni kül. Kenni. Látod, hogy milyen jó a hangja. Ügyjál neked rendezik itt ángyal. Megyek. Megyek. Jó, hogy jöttem. Most már tudom, hogy jöttem. Álljál majd, kísérlek. Nem tudom, akkor gyere már. Na, akkor rendelje meg az a pillanat. Tudod, a szörnyet csimogatta neki ez a hátát. Kicsoda? Nem. Rájuk a Narucsiti. Meg kell adni a telefonszámot, meg a nevet, meg a várost. Ha jó, hogy hozzáad gyorsult a három. De beszpratál, mert rászámolják a 600 dinárt. Jó, hogy rászámolják a 600 dinár kivitelt. Ha jó, de álljon az csak. 600 dinárra. Kivitel, elég is sok. Kipángé. Ez már 20 éve előtt is. Nőszönyi akart, Sajgyavatója, neki meg minden. Ez egy ócska mennyiség azért. Hát nem, most annyi. De tudod mi a fint a tatarany? Most érzem a hátamba. Most kell, most fogod érezni csak. Tegnap, hogy emelgettük a fákat, a nehéz fákat, az nem. Tegnap az ok. Nem, most... Hogy a mélyen fűzés, ugye a köznék se kell emelgetni. Most meg érzem ám, hogy... Hallott, hát miért nem hozott még egy embert? Érzem. Mennyi embert? Csak ő egy maga jött? Hárman jöttek. Hárman is emelték neki? Akkor én tettél volna ott ki. Ha én nem tettem a bizonyos csinálták, utána kivegyek, hogy a szállták. Mert ha én meg a fa nem mentünk volna, még oda még most is szállnak a fát. Hát legyen válták. Három alatt szóltak, mennyi? Nagyon dolgos fát, hogy segítünk. Már nem csak akarták összevágni fát. Na, hogy úgy volt megveszi. Úgy volt megveszi, hogy úgy vágják össze fát, hogy úgy segítünk. De mindenki azt mondta, hogy nem vágják össze fát, mert ilyen kivegyek, hogy lakulni. És ide pakolásra nem bírják, akkor elmén a napjuk nekik, hogy minden. Hogy vághattuk volna motorfűrésre. Hol centiméter? Na jobban lesz felé a hátat. Hát az a kicsit egy nap. De a hátam a fejület úgy a szép az ember így. Ez a kicsit. Az a kilégeztetek utyát. Hát de így ugye ezzel faszul, hogy gyöngyén kilózunk ezzel a zariba. Már pénteken bazd meg levettem a csütörtökön. Mint a kilós? Nem, a bosszúpár. Na? Csütörtökön levette. Azt mondta ezt, hogy mindjárt megnézni péntek, mondjuk szombaton. Nem vette fel, azt mondta, nagyon beteg volt, de csinálja. Hát de nem tudom, hogy azt mondod megindítni fog. Próbáltam. Még. Aztán még bosszok szoktak mindig. De ez az ő szerint baja volt annak már. Igen? Valami fulladozott benne. De kibírt az ősze? Kibírt az ősze az utóját, ugye? Nem bírtak az utóját, a kicsit segítettek? Kicsivel csináltuk egész végig, baszott. Megcsinált. Egy darabot csinált meg ezt itten. Megcsinált egy is fél gödröt. Nem, egyet csinált meg, nem? Egy is felett, mert megpróbálhattam a végig pártól, de aztán nem sikerült, ugye? Ott a korlátszállásnál próbáltuk, ott volt az már. Ne így nézzel, legyen a paput a lábot. Hát egy kicsit benne jó áll. Hát béki a fajnát. A mondom az élő sem. Utána, amikor így ide próbáltuk, akkor hagytuk el, mikor az így is tudok csináltuk. Nem akkor hagytuk el, de akkor, mikor ott, ahol a here azt csináltuk, akkor hagytuk el. Mikor? A tata is ott ült veled akkor. Mi volt, hogy ezt jól tűzünk, hogy a kerületet? Mikor a izét, nem a művek, amit kerületítek, a izénél hagytátok rá ott, ahol volt a here, azt ott hagytátok rá. A másodikat is jól. Úgy látja arra az okni, hogy ha papucozni akarsz. Na, azt az okni húzok rá, hogy róla rosszabban csinálok, hogy meg van. Mondom neki, hogy ha így csinálva lehetetlenül. Megmosszom, letapasztom. Azt mondja, a kollás mindig halára. Megyünk hazafelé. Ja, Brigitta meg. Mi a kicsikáskát, töltöttem a kerékben? Mit tegyek fel? Be van hozzá kicsikáskát. Be, kezem vagy. Be van. Ne hagyja itt a kicsikáskát. Nagyon. Jó, gyorsan. Sokat gyorsan. Sokat gyorsan. Na jó. Szia! Na, szesztek! Akkor én nem tudsz semmit a silózásról, mi? Nem, bírok. Hát nem ez, aki reggel akart a Ferikének, ahová nem lehet beszélni. De visszahívott, azt mondta, hogy majd este hívjuk fő hétkor. Ez a mellék 100 euróért csinálja? Hát, meg hordani kell. Meg hordani. Neked nem kell vinni kukoricát darálni? Most nem. Van még. De ha berakom a sávba, akkor meg a melegben megbüdösödik. Megbüdösödik jobban, nem? Van melegem. A sávba befül, nem? Hát. Azért nem akarom sávba rakni, mert be fog fülni. Most nem kell, majd más. Tudok én. Csak két hüttyát fordulok. Thank you. sajnálta a mama. Sok volt még neki, mikor elment? Elég is sok. Aztán meg megbetegszik. Ez igaz. Mi? Nem tud tisztára betegelni. Aztán meg baj lesz. Kint van egészen alatt. De ez csak 72, jóval kint van. Isten, én besétálok. De ő is van. Sétált el ez a szalicska. Nem nah, fogok, amelyek. Na, szia! Ja. Más nem tudtam, csak magam szóstam. Na. Eljöttem. Ki van itten? Most majd tovább. Elég volt a farakásból. Egy-kettő beálltam. Úgy dolgoztam, mintha mi őrültek. Nem, nagyon gyorsan dolgoztam. Nem tudom, mi a fasznak kell ilyen gyorsan dolgozni. Nem semmit, nyugodtam volna, segítettem csak. Nagyon gyorsan volt, tudom milyen gyorsan kell az öcsémi dolgozni. Oda-vissza, jó gyorsan. Beletrakva, 2,5 óra szó alatt beraktunk. Az összesen. Nem kaptál. Hát kiadott a valatot, a sinózásom mi a fasznak kell. Azért se kapsz fészni. Minek menni sinózni? Igen. Nap, rájök ki a legnagyobb meleg, most nem a melegén volt, hanem a falat voltam. Na jó, mert akkor most se fogyjál. Nem is most még... Meleg is nincs felcsavarra, gondolom. Nincs. Tehát attól lehet, hogy van benne, hát én máma nem használtam semmit. De fel kell hívnom a képzésen, hogy mikor lehet bejelentkezni. Én vagyok a rendszerűből, nem tudom, hogy dolgoznak, azt kell igazni. Nem tudom, hogy a fasznak kell hívni a szállást. Nem tudom, most hogy még az máma kimenni, hogy fogalmam. Melyeket a témat lehet. De azt hittem, hogy legalább kapsz valamit. Ha már kapsz én tényleg 200 dinárt. Jön a kutyás asszony, jön neki 100 dinári csokor, ott van 10 napra forgó, majd add oda. De azért nem megyek, én neki már beszélgetni. Jó? Mikor jön? 3 óra 4 óra körül. Annyira nem takarítok, csak most értem haza, most összekiszenni a tojást. Ha egyáltalán van. Szerint akkor nem. Rád van a sózásnak hozhatja. Nem tudom. Mi a franc?